Trójka. Program trzeci. Nie wysilili się zbytnio Portugalczycy, przystosowując ten temat do swoich potrzeb. Portugalski zespół Luar na Lubre rozpoczął kolejne spotkanie w pociągu. Nasz trójkowy osobowy właśnie rusza i nabiera tempa, a zaczynamy w Portugalii właśnie dosyć przewrotnie, bo rozpoczął się i skończył już festiwal Shantis. Swego czasu dość duże zdumienie wywołała informacja o stoczni morskiej w Radomiu, ale przypomnę, że w Krakowie właśnie odbywa się od lat, kto wie, czy nie największy w Europie, to prawie na pewno, a kto wie, czy nie na świecie największy festiwal poświęcony muzyce morskiej. Shantis krakowskie to już impreza, która ma swoją wagę. Luar na Lubre niewiele ma wspólnego z szantami, ale ten temat znakomicie w wersji angielskiej John Archa I Hardly Knew You wykonuje śląski zespół sąsiedzi. I tę wersję polecam. Być może będziemy mieli okazję posłuchać już niedługo, jako że Kamil, grający w tym zespole, być może odwiedzi nasze studio i będzie miał dla Państwa prezenty. Ale nie zapeszajmy, bo ostatni gość z Białorusi przyjechał z Mińska do Warszawy i tu się rozchorował. Nie przyszedł. Teraz, skoro już Portugalia, to przypomnę, że zawiadowcą w tej podróży jest Wojciech Ossowski. Znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy chcieliby nawiązać kontakt nocną porą z nami, mogą to uczynić za pomocą poczty internetowej wojciech.ossowski przez 2S @polskieradio. Pisane razem.pl. Można nas również odwiedzić na Facebooku, profil trójkowy osobowy. Portugalczycy wpatrzeni w ocean, a po drugiej stronie wielkiej wody Maorysi, którzy nie są, czy nie byli zbyt przyjaźni. Portugalczycy, tęskniący za wielką przygodę, prawdopodobnie troszkę by się rozczarowali. Jeszcze w 1809 roku 8 francuskich marynarzy, którzy zeszli na ląd w Nowej Zelandii, zostało zjedzonych. O, to ważna informacja, bo tam właśnie się udajemy. Nie do Francji, na Nową Zelandię. Thank you. Heia whea tāua, tūtaki ai anō e kō. Manawa rua te papaki a ngākau. E riro mā te pō, hei hoa māku. Aue, ko te ngau kino o te aroha. Tērā te whitinga o runga. Tērā te koingo o raro. Mei korea hau, e rapu I a koe. Kei mate a hau, I te moke moke. Już nie jedzą. Nie jedzą, za to zapraszają. Jeżeli ktoś jest z branży IT, może się wybrać na Nową Zelandię i tam aplikować o stały pobyt. Takie rzeczy. Na razie pociąg się tam nie wybiera. Zabłąkaliśmy się i powracamy na ojczyznę łono, bo państwo piszą. Biskup Nitlifor ze Zdrojowiska, jak zwykle, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Eli Różyckiej. Szanownej pani realizator dzisiejszego jubilata, Macieja Cieszkowskiego, niestrudzonego pana redaktora prowadzącego, a także dla czuwających słuchaczy audycji trójkowy osobowy. Proszę, proszę, Maciek Cieszkowski o rok starszy. Takie rzeczy, a tymczasem, no właśnie, po koncercie Mai Brennan w Poznaniu Wojtek pisze, ale mamy kłopot, A, przesyła trochę zdjęć Mai Brennan po koncercie w Poznaniu. Koncert był piękny, wspaniały. Pozdrowienia Milena i Łukasz z Poznania. A Wojtek pisze w te słowa. O tej późnej porze proszę, pragnę podzielić się moimi wrażeniami z koncertu Mai Brennan, który miał miejsce już wczoraj w Poznaniu. Dzięki Folk 24 mogłem wziąć udział w tym koncercie i naprawdę było warto. Moja we wspaniałej jak zwykle formie oraz wraz z Cornac de Barrą i zespołem przywieźli. Późna pora, proszę mnie wybaczyć, muzykę wprost z Zielonej Wyspy, utwory z nowego albumu, z wcześniejszych płyt oraz najbardziej znane i lubione kawałki. Klanat. Atmosfera, miejsce, aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza i niesamowite dźwięki. Sposób na udany wieczór. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, dziś moja wystąpi w Warszawie. Zachęcam do wybrania się na ten koncert, o ile jeszcze są bilety. Tak pisze Czarny Bociek. No właśnie, dzisiaj o 19 w Progresji i jeżeli ktoś nie wie, co mógłby robić w dzisiejszy wieczór, to polecamy. No i jak to się mówi, do owych poleceń dołączamy wspomnienie. przypomnę, że dzisiaj w Warszawie o godzinie 19 w jaskini metalowej w Progresji. Kto by chciał się wybrać, ma nasze błogosławieństwo, a teraz chciałbym Państwa uwagę zwrócić na wydarzenie, które być może się wydarzy. Mianowicie Festiwal Smaku w Lublinie i od jakiegoś czasu pojawiają się tam artyści budzący nasze zainteresowanie. W tym roku organizatorzy ostrzą sobie zęby i mają apetyt na całkiem poważne włoskie dania i między innymi na przekąskę Franka Mazu. Wspaniała śpiewaczka, która tak zajęta była koncertowaniem, że przez 10 lat nawet nie zauważyła, że nie nagrała żadnej płyty. To czasami się zdarza. W związku z tym wydawnictwo 13 utworów, które przynosi nam zarejestrowane utwory w różnych częściach naszego globu, tworząc wspaniałą kolekcję. Mam nadzieję, że będziemy mogli tego doświadczyć i posłuchać na żywo we Wrocławiu już w tym roku, a przyznam się szczerze, że byłem na koncercie tej artystki na zaproszenie włoskiej ambasady czy Instytutu Kultury Włoskiej w Warszawie. Śpiewała w radiu dla dość skromnej publiczności i wydaje mi się, że to jest jedna... Jestem pewien, że było to jedno z największych muzycznych przeżyć w moim życiu. Franka Mazu i aż dwa utwory. La caricia del vent entra las fullas per a mi te diurà cor meu quando voglianti lo sol alla marina Las montañas sí se tiñen de violeta y el cor te pesa una secreta pena el suspir de la mar que te diu cor meu Vestida de silenci El teu cor picarà Cor meu Cor meu Thank you. Cortabesa, una secreta vena, el sospir de la mar que t'adiu, t'adiu, t'adiu. Vestida de silenci, el teu cor picarà, cor meu, cor meu. Ai, ai, vai, vai, vai, vai, ai, vai. Muchas gracias. Amigo, me dolgo, yo no plo. Genti, genti de corbo, sigui el salvador de manar perdó. Tots dos som pregant la banda musical. Sona amb passió. No t'has de duro. El cor me fa cantar. Ai, a mi m'adol el cor. Jo no plorai sota una gran, no plor, no. Jo no plor, no vull plorar mai. Mazu, jeśli chodzi o nagrywanie płyt, to nie jest jej żywioł. Ma dość skromną dyskografię, ale na koncertach uważam, że jest prawdziwym zjawiskiem. I ci z Państwa, którzy chcieliby doświadczyć takich wzruszeń, proszę trzymać kciuki, by pojawiła się w Lublinie w tym roku na Festiwalu Smaku. Nie będzie to jedyny włoski akcent, bo cały festiwal poświęcony jest kuchni włoskiej i nie wiem, czy akurat w tym wypadku można mówić o śpiewaniu do kotleta, ale do pizzy czy spaghetti będą śpiewały zespoły przeróżne. To muzyka z przyszłości. Tymczasem patrzę, że Państwo późną porą piszą. Wielce szanowny półredaktorze, tą szynową drogą pragnę pozdrowić kierownika pociągu, panią maszynistkę, czyli dzisiaj panią Elę Różycką, osób pasażerów, tych z biletami, tych na gapę, a także tych spóźnionych, jadących drugim składem. Skoczkowie zdobyli w końcu medal, acz wydaje się być z lekka wyżyłowany, ale dobre i to. Dobre jak muzyka oferowana przez kierownika pociągu. Muszę przyznać, że jestem oczarowany muzyką, która w rozkładzie jazdy z pociągu na pociąg jest coraz bardziej intrygująca i wciąga jak bagno barona Milhausena. Dziękuję też za słowo, które osadzają w jakimś kontekście, bo kontekst też jest ważne. No i Antoni Kania cieszy mnie niezmiernie, tak samo jak dzisiejsza audycja, której odsłucham w trybie natychmiastowym as soon as possible. Pozdrawiam, Stefan Mielec Główny Osobowy. A, śpioszek. No dobrze, jesteśmy w temacie może nie do końca pociągowym, ale w każdym razie wagon z tym mi się kojarzy. Old Crow Medicine Show, Wagon Wheel, czyli Dylanowski temat. No i to na razie tyle. South to the land of the pines, I'm thumbing my way to North Carolina, staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel, rock way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Cold up in New England, I was born to be a fiddler in an old time string band. My baby plays a guitar, a big banjo now. All the North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to wipe and lay. But I ain't a turning back to live that old life no more. So rock me, mama, like a wagon. South out of Roanoke, I caught a trucker out of Philly, had a nice long toke. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Rock mama, any way you feel. Hey, mama, rock me. Rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, ten wagon już odjechał, a my dzięki temu wątkowi znaleźliśmy się zupełnie niespodziewanie w Kenii, gdzie w latach 70. i na początku lat 80. wielkie triumfy święciła orkiestra Super Mazembe. Jeżeli Państwo się zastanawiają, jaki ma to związek z pociągiem, od razu uspokajam, w zasadzie żaden, ale jeśli chodzi o umiłowanie do wielkich maszyn, A być może to jakoś z lokomotywą da się połączyć. Ma zębę bowiem w języku Lingala. Oznacza ni mniej, ni więcej, tylko jakąś maszynę zdolną wyrwać ziemię z posad. Czyli mówiąc normalnie, buldożer albo spychacz. I na tle takiego sprzętu, dość wiekowego, dzisiaj oldschoolowego, zespół się prezentuje bardzo zacnie. Grupa przyjechała do Nairobi już z pewnym dorobkiem. Pochodzą tak naprawdę z Zairu, tam zaczynali w latach 60., ale postanowili szukać lepszego życia w Kenii i tutaj okazało się, że rumba kongijska, którą grali, cieszy się sporym powodzeniem. W związku z tym troszkę ją unowocześnili, no i są twórcami własnego stylu. Wydali masę płyt, ale były to w zasadzie single, dlatego że takie single kosztowały 10 szylingów, natomiast cały long 55. I była to już coś poważna kwota i nie każdy decydował się na zakup. W związku z tym singiel za singlem przez te dwie dekady w związku z aż, no dobrze. I nazbierało się tych singli tyle, że dzisiaj wydawca, przypominając zespół, do tej okazałej kolekcji sięga, wybrał 9, a my z tej kolekcji wybieramy pierwszy, Kingo Wambe. Dość poważna historia o kobiecie, która podejrzewa, że mąż ją zdradza i smutna myśli o tym, żeby powrócić do rodziców. Papa, motema e ponaka oyo elingi. Libala ya boyo mangana boyo Sala nyoso lingi papa Libala ya bagur bangana lingaka Sala nyoso lingi papa Oyo nyoso yo lingi Motema ekona ka oyo elingi Motema e Sala nyoso lingi papa Oyo nyoso yo Libala ya boyo mangana boyo Sibo Sibi

nie ucieczę. Antoni Kania już za nami, a patrzę, że państwo przysyłają cały czas nowe informacje. Stefan Baldini, pozdrowienia z drugiej półkuli dla wszystkich OSO słuchaczy. I Stefan załącza piękne zdjęcie zachodu słońca, no, gdzieś między Portugalią a Nową Zelandią. No